महाभारत भीष्म पर्व षण्णवती तमोध्याय। ईरावान के वध से अर्जुन का दुखपूर्ण उद्गार, भीम इनके द्वारा धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध, अभिमन्यु और अम्बष्ट का युद्ध, युद्ध की भयानक स्थिति का वर्णन तथा 8वें दिन के युद्ध का उपसंहार। संजय उवाच। पुत्रं विनहितं श्रुत्वा ईरावन्तं धनंजय दुःखेन महताविष्टा निःश्वसन्पन्न गो यथा। संजय कहते हैं, राजन, अपने पुत्र ईरावान के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगे। अब्रवीत समरे राजन वासुदेव मिदं वचः इदं नूनं महाप्राज्ञो विद्रोह दृष्टवान् पुरा। नरेश्वर, तब उन्होंने समरभूमि में भगवान वासुदेव से इस प्रकार कहा। भगवान, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर ने पहले ही यह सब देख लिया था। कुरुणां पांडवानां च क्षयं घोरं महामतिः सततो निवारितवान् धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्। कौरवों और पांडवों का यह भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर की दृष्टि में पहले ही आ गया था, इसलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना किया था। अन्ये च बहो वीरा संग्रामे मधुसूदन नेता कौरवै संख्ये तथा स्माभिश्च कौरवा। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। अर्थ हेतो नरश्रेष्ठ क्रियते कर्म कुत्सितम् धिगर्थान यत्कृते एवं क्रियते ज्ञाति संशय। नरश्रेष्ठ, धन के लिए यह कुत्सित कर्म किया जा रहा है, धिक्कार है उस धन को जिसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जाता है। अधनस्य अमृतम श्रेयो न च ज्ञाते विधाद्धनम् किं नो प्राप्स्यामहे कृष्ण हत्वा ज्ञातिं समागतान्। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण, हम यहाँ आए हुए इन जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधनापराधेन शकुनेह सौबलस्य च क्षत्रिया निधनम जानते कर्ण दुर्मंत्रते च। दुर्योधन के अपराध से और सुबल पुत्र शकुनि तथा कर्ण की कुमंत्रणा से ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। इदानीं च विजानामि सुकृतं मधुसूदन कृतं राज्ञा महाबाहो याचता च सुयोधनम्। महाबाहो मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था, यह बात अब मेरी समझ में आ रही है। राज्यार्धम पंचवा ग्रामान्नाकार्षि सच दुर्मति दृष्ट्वा हि क्षत्रियान् शूरान् शयानान् धरणी तले निन्दामि भृतमात्मानं धिगस्तु क्षत्रजीविकां। युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों के इस जीविका को धिक्कार है। असक्तम मिति माम एते ज्ञास्यन्ते क्षत्रियारणे युद्धम तुम्हें रुचितम ज्ञातभिर् मधुसूदन। मधुसूदन, रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बात सुनकर ये क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। संचोदयम हयान शीघ्रम धातराष्ट्र चमं प्रति प्रतिरिष्ये महापारम भुजाभ्याम समरोदधिम। तथापि मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूँगा, अतः आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे इन दोनों भुजाओं द्वारा अपार सैन्य सागर को पार करूं। नायम जापयितुं कालो विद्यते माधव क्वचे एव मुक्तस्तु पार्थेन केशव परवीरः चोदयामास तान स्वान् पांडुरान् वातरंगसः। माधव, यह समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत घोड़ों को आगे बढ़ाया। अथ शब्दो महान आसीत सैन्यस्य भारत मारुतोद्धत वेगस्य सागरस्येव पर्वणि। भारत तन्नंतर जैसे पूर्णिमा को वायु की प्रेरणा से समुद्र का वेग बढ़ जाने से उसकी भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हुआ। अपराह्णे महाराज संग्राम समपद्यत पर्जन्य सम निर्घोषो भीष्मस्य स पांडवैः। महाराज अपराह्न काल में पांडवों के साथ भीष्म का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष हो रहा था। ततो राजस्तव सुता भीमसेन मुपाद्रवन परिवार रणे द्रोणम वसो वासवम यथा। राजन तब आपके पुत्र जैसे वसुगण इंद्र के सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेर कर रणभूमि में भीमसेन पर टूट पड़े। तथा शांत नवो भीष्म कृपश्च रथनांवर भगदत्त सुशर्मा च धनंजय मुपाध्रवन। तत्पश्चात शांतनु नंदन भीष्म रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य भगदत्त और सुशर्मा ने अर्जुन पर धावा किया। हार्दिक्यो बालिकस्यैव सात्यकीं समभिद्रुतौ अम्बष्ठकस्तु नृपते अभिमन्योमवस्थितः। कृतवर्मा और बालिक सात्यकी पर टूट पड़े। राजा अम्बष्ठ ने अभिमन्यु का सामना किया। शेषास्त्वन्ये महाराज शेषादेव महारथान ततः प्रवृते युद्धं घोररूपं भयावहम्। महाराज शेष अन्य महारथियों ने शत्रु पक्ष के शेष महारथियों पर आक्रमण किया, फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। भीमसेनस्तु संप्रेक्ष पुत्रांस्तव जनेश्वर प्रजज्वाल रणे क्रुद्धो हविषाहव्यवाढिव। जनेश्वर जैसे घी की आहुति देने से अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रण क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे। पुत्रास्तु तव कौन्तेयं छादया चक्रे सरैः प्रावृषेव महाराज जलधायु पर्वतम्। परंतु महाराज आपके पुत्रों ने कुंती नंदन भीम को अपने बाणों से उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत को जल की धाराओं से ढक लेते हैं। सच्छाद्य महानो बहुधा पुत्र स्तव शांपते शिक्रणी थली हनवीर शार्दूल युदर्पित व्योढ़ो रसकम ततो भीम पातयामास भारत क्षुरप्रेण सुतिक्षेण सोभवद्गत जीवित। प्रजानाथ भरत नंदन आपके पुत्रों द्वारा बारंबार बाणों की वर्षा से आच्छादित किए जाने पर क्रोधपूर्वक अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए सिंह के समान शौर्य का अभिमान रखने वाले वीर भीमसेन ने एक अत्यंत तीखे क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र व्योढ़ो रस्क को मार गिराया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अपरेण तु भल्लेन पीतेन निशितेन तु अपातयत् कुंडलिनम सिंह क्षुद्र मृगम यथा। तत्पश्चात जैसे सिंह छोटे से मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से आपके पुत्र कुंडली को धराशायी कर दिया। तथा सुनिश्चितान पीतान समादत्त सली मुखान ससर्ज त्वरया युक्त पुत्रास्ते प्राप्य महर्षि। आर्य इसके बाद भीम ने बड़ी उतावली के साथ बहुत से तीखे और पानीदार बाण हाथ में लिए और आपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिए। प्रेषिता भीमसेनेन सरास्ते धनधन्वना अपातयन्त पुत्रास्ते रथेभ्य सुमहारथान। सुदृढ़ धनुर्धर भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों ने आपके बहुत से महारथी पुत्रों को मारकर रथों से नीचे गिरा दिया। अनाधृष्टिम कुंडभेदिम वैराटम दीर्घलोचनम दीर्घबाहुम सुबाहुम च तथैव कनकध्वजम्। उनके नाम इस प्रकार हैं अनाधृष्टि कुंडभेदी वैराट दीर्घलोचन दीर्घबाहु सुबाहु तथा कनकध्वज। अपतंतस्म वीरास्ते वीरेजुर्भरतर्षभ वसन्ते पुष्प सबलास्तूता प्रभिता प्रभिता। भरत श्रेष्ठ वे सभी वीर वहां गिरकर वसंत ऋतु में धराशायी हुए पुष्पयुक्त आम्र वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। ततः प्रद्रुद्रुभुशेषा तव पुत्रा महाहवे तम कालमिव मन्यन्तो भीमसेनम महाबलम। तब उस महायुद्ध में आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन को काल के समान समझकर वहां से भाग चले। द्रोणस्तु समरे वीरम निर्दहंतम सुतास्तव यथाद्रिम वारिधारा भी समन्ता व्यकिरच्छरैः। तदनंतर युद्धस्थल में आपके पुत्रों को दग्ध करते हुए वीर भीमसेन पर द्रोणाचार्य ने सब ओर से उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की जैसे बादल पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। तत्राद्भुतम अपश्यामः कुन्ते पुत्रस्य पौरुषम् द्रोणेन वार्यमाणोऽपि निजगणैर्यथास्तव। महाराज उस समय हमने कुन्ती पुत्र भीम का अद्भुत पराक्रम देखा। यद्यपि द्रोणाचार्य बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे तो भी उन्होंने आपके पुत्रों को मार डाला। यथा गो वृषभो वर्षम संधारयति खात्पतत भीमस्तथा द्रोण मुक्तम सर्वर्षम अधिधरत। जैसे सांड आकाश से गिरती हुई जल वर्षा को अपने शरीर पर शांत भाव से धारण और सहन करता है उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य की छोड़ी हुई बाण वर्षा को धारण कर रहे थे। अद्भुतम च महाराज तत्र चक्रे विकोदरः यत्पुत्रास्ते वधित संखे द्रोणम चैव निवार्यत। महाराज भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध तो किया ही द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक रखा था। यह उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया। पुत्रेषु तव वीरेषु चिक्रडार्जुन पूर्वज मृगेष्विव महाराज चरण व्याघ्रो महाबल। राजन जैसे महाबली व्याघ्र मृगों के झुंड में विचरता हो उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रों के समुदाय में खेल रहे थे। यथा हि पशु मध्यस्थो दारयेत पशुनृक विकोदरस्तवस्ता तथा व्यद्रा व्यद्रणे। जैसे भेड़िया पशुओं के बीच में रहकर भी उन्हें विदीर्ण कर डालता है उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि में आपके पुत्रों को भगा रहे थे। गांगेयो भगदत्तस्य गौतमस्य महारथा पांडवम वृषभम युद्धम रभसम युद्धे वारयामासुर अर्जुनम। दूसरी ओर गंगानंदन भीष्म भगदत्त और कृपाचार्य ये तीनों महारथी युद्ध में वेग से आगे बढ़ने वाले पांडुकुमार अर्जुन का निवारण कर रहे थे। अस्त्रै अस्त्राणि संवार्य तेषां सोति रथोरणे प्रवीरास्तव यसैन्येषु प्रेषयामास मृत्यवे। परंतु अतिरथी वीर अर्जुन ने रणभूमि में उनके अस्त्रों द्वारा निवारण करके आपकी सेना के प्रमुख वीरों को यमराज के पास भेज दिया। अभिमन्युस्तु राजानं अम्बष्टं लोकविश्रुतं विरथं रथिनां श्रेष्ठं वार्यामाश सायकैः। अभिमन्यु ने रथियों में श्रेष्ठ लोकविख्यात राजा अम्बष्ट को सायकों द्वारा रथहीन करके आगे बढ़ने से रोक दिया। विरथो वध्यमानस्तु सौभद्रेण यशस्विनां अप्लुत्य रथात्तूर्णम अम्बष्टो वसुधाधिपः। असीम चिक्षेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः आरुरोह रथम चैव हार्दिक्यस्य महाबलः। यशस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अम्बष्ट अपने रथ से कूद पड़े और महामना सुभद्रा कुमार पर उन्होंने रण क्षेत्र में तलवार चलाई। फिर से महाबली नरेश कृतवर्मा के रथ पर जा बैठे। आपतंतम तु निस्त्रिंसम युद्धमार्ग विचारद लाघवाद्यंशयामास सौभद्र परवीरा। युद्ध के पैतरों को जानने में कुशल तथा शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने अपनी ओर आती हुई अम्बष्ट की तलवार को अपनी फुर्ती के कारण निष्फल कर दिया। व्यंसितम वेक्षन स्त्रिंसम सौभद्रेण रणेतरा साधु साध्वीत सैन्यानाम प्रणादोद्भूत विषाम पते प्रजानाथ। उस समय रण क्षेत्र में अम्बष्ट की चलाई हुई तलवार को सुभद्रा कुमार द्वारा निष्फल की गई देख समस्त सैनिकों के मुख से निकली हुई साधु साधु अर्थात वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। धृष्टद्युम्न मुखात्वन्ये तव सैन्यम अयोधयन् तथैव तावका सर्वे पाण्डुसैन्यम अयोधयन्। धृष्टद्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेना के साथ तथा आपके प्रमुख सैनिक पांडव सेना के साथ युद्ध करने लगे। तत्राक्रंदो महानासे तव तेषां च भारत पांडवानां च राजेन्द्र सैनिकानां सुदारुणः निघ्नतां दृढमाण्योन्यं कुर्वतां कर्म दुष्करम्। भारत राजेंद्र, एक दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर महान संग्राम होने लगा। अन्योन्यम हिरणे शूरा केशे स्वाक्षिप्यमानितः नखदंतैर्युध्यन्त मृष्टभिर्जानभिस्तथा। कितने ही मानी सूरवीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे के केस पकड़कर नखों दांतों मुक्कों और घुटनों से प्रहार करते हुए लड़ रहे थे। तलस्यैवाथ निस्तृंसैर्बाहुभिश्च सुसंस्थितैः विवरं प्राप्य चान्योन्यम् अनयन्यम साधनम्। अवसर पाकर वे थप्पड़ों तलवारों तथा सुदृढ़ भुजाओं द्वारा भी एक दूसरे को यमलोक पहुँचा देते थे। निहनच्च पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा व्याकुलीकृत सर्वांगा युधुस्तत्र मानवाः। उस युद्ध में पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। सबके सभी अंग व्याकुल हो गए थे तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे। रणे चारुणि चापानि हेम पृष्ठानि मारिष हतानाम विद्धानि कलापाश्च महाधनाः। आर्य, उस रण क्षेत्र में मारे गए नरेशों के सुवर्ण में पृष्ठ से विभूषित सुंदर धनुष तथा बहुमूल्य तरकस जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। जातरूप मय पुंख राजत निशिताशराह तैन धोता विराजंत निर्मुक्त भुजगोपमा। सोने अथवा चांदी के पंखों से युक्त तथा तेल के धोए हुए तीखे बाण केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान सुशोभित होते थे। हस्तिदंत सरून खड्गान जातरूप परिष्कृतान चरमाणी चाप विद्धानि रुक्मचित्राणि धन्विनाम। हमने देखा कि रणभूमि में धनुधर वीरों की तलवारें और ढाले फेंकी पड़ी है। तलवारों में हाथी के दांत की मूठे लगी थी और उनमें यथास्थान सुवर्ण जड़ा हुआ था। इसी प्रकार ढालों में सुवर्ण में विचित्र तारक चिन्ह दिखाई देते थे। सुवर्ण वृकृत प्रासान पट्टिसान हेम भूषितान जातरूप मयाश्चष्टि शक्तिश्च कनकोज्ज्वला। स्वर्ण भूषित प्रास, स्वर्ण जटित पट्टीस, सोने की बनी हुई रिष्टियाँ तथा स्वर्ण भूषित चमकेली शक्तियाँ यत्र तत्र पड़ी हुई थी। सुसन्नाहाश्च पतिता मुसलानि गुरुणि च परिघान पट्टिसांश्चैव भिन्धिपालाश्च मारिच। आर्य, वहाँ सुंदर कवच पड़े थे। भारी मूसल परिघ पट्टीस और भिन्धिपाल भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। पतितान विविधाश्चापान चित्रान हेम परिष्कृतान कुथा बहुविधाकारा चामरान व्यजनानि च। नाना प्रकार के विचित्र एवं स्वर्ण भूषित धनुष घिरे हुए थे। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले भांति भांति के कंबल तथा चबर और भिजन भी यत्र तत्र गिरे दिखाई देते थे। नाना विधान शस्त्राणि प्रगृह्य पतिता नरा जीवंत इव दृश्यन्ते गतसत्वा महारथा। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को हाथों में लेकर पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित से दिखाई देते थे। गदा विमथितैर्गात्रे मूसलैः भिन्नमस्तकाः गजवाजैरथ छुन्नाः शेरते स्म नराक्षितौ। किन्हीं के शरीर गदा की चोट से चूर चूर हो गए थे, किन्हीं के मस्तक मूसलों की मार से फट गए थे तथा कितने ही मनुष्य घोड़े हाथी एवं रथों से कुचल गए थे। ये सभी वहाँ पृथ्वी पर प्राणहीन होकर सो गए थे। तथैवा स्वनागानाम शरीर बहुतदाम सच्छन्नावसधा राजन पर्वतैरिव सर्वशः। राजन, इसी प्रकार घोड़े हाथी और मनुष्यों के मृत शरीरों से सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। समरे पतितश्चैव सकृष्टि शरतोमरैः नेत्रसैः पट्यसैः प्रासरैः यस्ककुन्तैः परस्वधैः परिघै भिन्दपालैश्च शतघ्नेभिश्च मारिषः शरीरैः शस्त्रनिर्भिन्नैः समातिर्यत मेदिनी। आर्य, समरभूमि में गिरे हुए बाण तोमर शक्ति रिष्टि खड्ग पट्टी प्रास लोहे के भाले फरसे परिघ भिंधिपाल तथा शतग्नि तोप इन शस्त्र अस्त्रों तथा इनके द्वारा विदीर्ण हुए मृत शरीरों से सारी पृथ्वी पट गई थी। विशब्दैरल्पशब्दैश्च शोणितौघ परिप्लुतैः गतासोभिरपिरमित्रघ्न विबभौ निचितामही। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, वहाँ पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग गिरे थे जिनके मुख से शब्द नहीं निकल पाता था, कुछ ऐसे थे जो बहुत थोड़ा बोल पाते थे। प्रायः सभी लोग खून से लथपथ हो रहे थे और बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सबके द्वारा वहाँ की भूमि मानो चून दी गई थी। सतलत्रैः सकेजूरैः बाहुभिः चन्दनोक्षितैः हस्तिहस्तोपमैः छिन्नैः रुरुभिश्च तरस्विनाम् बद्धचूडामणिवरैः शिरोभिश्च शकुण्डलैः पातितैरसभाक्षाणां बभौ भारत मेदिनी। भारत, रणभूमि में गिरे हुए बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों की दस्ताने और केयूरों से युक्त चंदन चर्चित भुजाओं से हाथी की सूंड के समान प्रतीत होने वाली छिन्न भिन्न हुई जांघों से तथा उत्तम चूड़ामणि अर्थात मुकुट से आबद्ध कुंडल मंडित मस्तकों से वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। कवचै सोडिता दिग्धये विप्रकीर्णये शकांचनैः रराज सोभृतं भूमि शांतार्चे बिरिवानलैः। रक्त में सनकर इधर उधर बिखरे हुए स्वर्णमय कवचों से वह युद्ध भूमि ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो वहाँ जिसकी लपटें शांत हो गई है ऐसे आग जगह जगह पड़ी हो। विप्रविद्धै कलापैश्च पतितैश्च सरासनै विप्रकीर्णै सरैश्चैव रुक्मपुंखै समन्ततः। चारों ओर तस्कस तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे और सोने के पंख वाले बाण बिखरे हुए थे। रथैश्च सर्वतो भग्नैः किंकणी जालभूषितैः वाजभिश्च हतैर्बाणैः स्रस्तजिह्वैः सशोणितैः। सब ओर क्षुद्र घंटिकाओं के जाल से विभूषित टूटे फूटे रथ पड़े थे। बाणों से मारे गए घोड़े खून से लथपथ हो जीभ निकाले ढेर हो रहे थे। अनुकर्षै पताका भीरूपा संगै ध्वजैरपि प्रवीराणां महासंखै विप्रकीर्णै च पाण्डुरैः। धनुकर्ष पताका उपासंग ध्वज तथा बड़े बड़े वीरों के श्वेत महासंख बिखरे पड़े थे। स्रस्तहस्तै समातंगै सयानैर्बभौमै नानारूपैरलंकारै प्रमदेवाभ्यलंकृता। जिनकी सूढ़े कट गई थी ऐसे मतवाले हाथी धराशायी हो रहे थे। उन सब के द्वारा वह रणभूमि भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत युवती के समान सुशोभित हो रही थी। दंतभिश्चापरैस्तत्र प्रसाम सप्रासैर्गाढवेदनैः करै शब्दं विमुञ्चद्धि शीकरं च मुहुर्मुहुः। कुछ दंतार हाथी प्रास धस जाने के कारण गहरी व्यथा से युक्त सूणों द्वारा बारंबार शब्द करते और पानी के कण फेंकते थे। बिभौ तद्धृणस्थान चंद्रमाचल नानाराग कंबल परिस्तोमैश दंतिना वैदुर्यमणिदंड पतितरंकुशुभ। उनके कारण वह युद्धस्थल जल के स्रोत बहाने वाले पर्वतों से युक्त सा प्रतीत होता था। वहाँ नाना प्रकार के रंग वाले कंबल, हाथियों के झूल तथा वैदुर्यमणि के दंड वाले सुंदर अंकुश गिरे हुए थे। घंटाभिश्च गजेन्द्राणां पतिताभिः समन्ततः विपाटित विचित्राभिः कुथाभिरंकुशैः तथा ग्रैवेयैश्चित्ररूपैश्च रुक्मकक्षाभिरेव च। चारों ओर गजराजों के घंटे पड़े हुए थे। हाथियों की पीठ पर बिछाए जाने वाले फटे हुए विचित्र कंबल और अंकुश सब ओर गिरे हुए थे। गले के विचित्र आभूषण और सुनहरे रत्ते भी जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे। यंत्रैश्च बहुधा छिन्नैः तोमरैश्चापि काञ्चनैः अश्वानां रेणुकपलैः रुक्मछन्नैरुरश्चर्च्छदैः सादिनां भुजगैश्चिन्नैः पतितैः साङ्गतैः तथा प्रासैश्च विमलैः तीक्ष्णैः विमलाभिः तथर्ष्णिभिः। अनेक टुकड़ों में कटे हुए यंत्र, सुवर्ण में तोमर, धूल से कपिल वर्ण के दिखाई देने वाले अश्वों की छाती को ढकने वाले सुनहरे कवच, बाजूबंद सहित घुड़सवारों के हाथों में धारण किए हुए तीखे और चमकीले प्रास तथा चमचमाती हुई रेष्टियाँ छिन्न भिन्न होकर यत्र तत्र पड़ी थी। उष्णीशैश्च तथा चित्रैः विप्रविद्धैः ततस्ततः विचित्रैः बाणवर्षैश्च जातरूपपरिष्कृतैः अश्वास्त्रपरिस्तोमैः राङ्कवैः मृदितैः तथा नरेन्द्रचूडामणिभिर्विचित्रैश्च महाधनैः। जहाँ तहाँ गिरे हुए विचित्र उष्णीस अर्थात पगड़ी आदि पानी की तरह बरसाए गए सुवर्ण भूषित नाना प्रकार के बाण, घोड़ों की जीन, झूल और उनकी पीठ पर बिछाने योग्य रंकु नामक मृगों के कोमल चर्ममय आसन, जो पैरों से कुचलकर धूल से में सन गए थे, तथा नरेशों के मुकुट में आबद्ध बहुमूल्य एवं विचित्र मणिरत्न सब ओर बिखरे पड़े थे। छत्रैः तथा पविद्धैश्च चामरैर्व्यजनैरपि पद्मेन्दुद्युतिभिश्चैव वदनैश्चारुकुण्डलैः क्लिप्तं स्म श्रूंभिरत्यर्थं वीराणां समलङ्कृतैः अपविद्धैर्महाराज सुवर्णोज्ज्वलकुण्डलैः ग्रहनक्षत्रसबलां द्यौरिवासी वसुन्धरां। इधर उधर गिरे हुए राजाओं के छत्र, चमर, व्यजन, वीर योद्धाओं के मनोहर कुंडलों से विभूषित कमल एवं चंद्रमा के समान कांतिमान तथा मूछों से युक्त और अत्यंत अलंकृत कटे हुए मस्तक, जिनमें सोने के सुंदर कुंडल झगमगा रहे थे, फेंके हुए से पड़े थे। महाराज, इन सब वस्तुओं से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि ग्रहों और नक्षत्रों से भरे हुए आकाश के समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। एवमेते महासेने मृदते तत्र भारत परस्परम समाथाद्य तव तेषां च संयुगे। भारत, इस प्रकार आपकी और पांडवों की वे दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे से भिड़कर युद्ध स्थल में रौंदी जा रही थी। तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु मृदितेषु च भारत रात्रि संभवत्तत्र नापश्याम ततोऽनुगान् ततो वहारं सैन्यानां प्रचक्रो कुरु पाण्डवाः। भरतनंदन, उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गए थे और बहुतेरे योद्धा रौन डाले गए थे, रात हो गई थी एवं हमें अपने सेवक नहीं दिखाई दे रहे थे, तब कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटने का आदेश दे दिया। रजनी मुखे सुरौद्रे तु वर्तमाने महाभये अवहारम ततः कृत्वा सहिता कुरु पाण्डवाः न्यविसंत यथा कालम गत्वा स्वशिबिरम तदा। फिर उस महाभयानक तथा अत्यंत रौद्र रूप वाले प्रदोष काल में कौरव तथा पांडव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथा समय शिविर में जा पहुँचे और विश्राम करने लगे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अष्टम दिवसीय युद्धावहारे षण्णवती तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में आठवें दिन के युद्ध में सेना के शिविर में लौटने से संबंध रखने वाला 96वां अध्याय पूरा हुआ।